приз на конкурсі краси йому не загрожує. Якесь попелясте, ніякого кольору волосся, коротко підстрижене і акуратно зачесане. Воно лежало так сумирно, що Софія із задоволенням відзначила: «Зачесався щойно перед тим, як я зайшла до кабінету. Значить, готувався. Це добре». Обличчя господаря кабінету дуже цьому кабінетові пасувало. Воно було таким самим монументальним чи що, як оті стандартні, скрізь однакові шафи і сейфи з інвентарними номерами, які стоять у кабінетах начальників. Такі обличчя легко різьбити на медалях і монетах. Чітко окреслені лоб, ніс, вуста. Важко уявити собі, що ці губи можуть скластися колись у посмішці або поцілунку, що вони здатні вимовляти ніжні слова. До чого тут ніжні слова? Сидить собі чиновник у власному кабінеті, у м'якому кріслі щось записує до зошита, а тобі, дівчино, як завжди, дурне в голові. Змушувала себе відволіктися від спокусливих думок Софія. А спогад шепотів їй тихо: «Тепер я вас не відпущу». Були ж ці слова? Були? Їй не причулося? Арсен Арсенович справді писав щось у зошиті. «Софія, я змушений записати ваші дані у зошит прийому. Я, власне, знаю усе необхідне. І рік народження, і адресу. Але подивіться, чи чого не переплутав». Софія поглянула на запис. Чіткий, круглий, якийсь жіночий. Дуже красивий почерк. Хто б подумав, що цей рубаний з каменю чоловік пише немов дівчина. Все було правильно. У графі «Мета прийому» було записано з квартирного питання. Він перехопив її здивований погляд. «Вам же потрібна квартира?» «От так і запишемо». «Потрібна, звичайно, але я якось не думала». «А вам тепер не потрібно думати. Дозвольте мені думати про вас». Його різкі карбовані риси і досі невиразні очі, заховані за кущиками безколірних вій, раптом дивовижно змінилися, освітившись ніжністю. «А він гарний, а очі?» Ще мить тому вони були ніякі, і от дивляться немов у самісіньку душу. І тепло від того погляду, наче від сонячного променя, мигтіли думки. Руки Арсена Арсеновича, великі, сильні, справжні чоловічі руки, лежали на столі. Але, здавалося, жили своїм особливим життям. Перебирали листки зошита, перекладали з місця на місце ручку і, здавалося, навіть трохи тремтіли. Софія ще ніколи не бачила таких красивих чоловічих рук. Досконалої форми пальці, наче виліплені талановитим скульптором, знайомі лише з паперовою роботою, були гнучкими й чутливими. Софія згадала їх дотик у машині і там, на Яні, і відчула, як серце обірвалося і полетіло у прірву. Їй до болю, до стогону, до щему, до нестями захотілося торкнутися цих могутніх і таких несміливих рук. Вона не могла пояснити, як на це наважилася.